Poniedziałek, 29 lipca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, witamy w programie trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Pierwszy medal dla Polski w Paryżu. Srebro wywalczyła kajakarka Klaudia Zwolińska. Dwie osoby zginęły przez huraganowy wiatr, który przeszedł przez Polskę. Organizator Sun Festiwalu twierdzi, że rozpylenie gazu było nieszczęśliwym wypadkiem. A mamy pierwszy polski medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Srebro w slalomie zdobyła kajakarka górska Klaudia Zwolińska. Najbardziej mi wychodzą zawody dzięki właśnie tej adrenalinie i tej presji, jaka towarzyszy sportowcom. Bo jeżeli ktoś mówi, że tej presji nie ma albo ktoś sobie z nią radzi tak, żeby jej w ogóle nie czuć, no ja w to nie wierzę, bo jednak nam bardzo zależy, żeby te medale zdobywać. Poświęcamy każdą godzinę praktycznie życia, bo to nie tylko trening, ale regeneracja, przygotowanie, no to wszystko kosztuje i jednak no tyle poświęcić po to, że potem się nie starać i nie, no, nie ma to sensu. Więc ja myślę, że każdy sportowiec się stresuje, czy ma szansę na medal, czy nie. On i tak będzie walczył o ten medal, bo gdzieś z tyłu głowy ma, że jest to możliwe. Polskie siatkarki wygrały po trudnej przeprawie pierwszy mecz na Igrzyskach. Polki pokonały Japonki 3-1. Atakująca Magdalena Stysiak jest zadowolona z wyniku, ale przyznaje, że nie było łatwo. Nigdy nie jest Japonią łatwo, pomimo tego, że one nie są wysokie, mają świetny blok obrony. Do tego bloku skaczą naprawdę, my nie widzimy tego bloku, chcemy tak naprawdę uderzyć przez swojego gwoździa i one nagle wyskakują i pojawiają się, zawsze nas zaczepiają w tym bloku. Nie jest łatwo, tak, ale wiadomo, wszystkie ataki dalekie, wszystkie kiwki wchodziły i to wykorzystaliśmy bardzo dobrze. A w drugim meczu w grupie B turnieju olimpijskiego Polki w środę zmierzą się z Kenijkami. Prowadzone przez włoskiego trenera Stefano Lavariniego polskie siatkarki są wymieniane w gronie kandydatek do medali. Nie żyją dwie osoby, było ponad 3000 interwencji strażaków po huraganowym wietrze i intensywnym deszczu, które przeszły przez Polskę. Najwięcej zgłoszeń było na wschodzie kraju, w województwach mazowieckim i podlaskim. W Łodzi złamany przez wiatr konar spadł na rowerzystkę. Kobieta nie żyje. W miejscowości Nowa Ukta ranny został mężczyzna przygnieciony przez drzewo. Na jeziorze Niegocin na Mazurach wiatr wywrócił jacht, którym płynęło małżeństwo, mówi Rafał Jackowski z policji w Olsztynie. Na miejsce udały się służby ratunkowe. MOPR podjął z wody 66-letnią kobietę oraz nieprzytomnego 74-latka. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Przez wichury prądu nie miało wieczorem około 140 tysięcy odbiorców. 100 dni pozostało do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że to jedna z najszybciej rozwijających się i najmniej przewidywalna kampania wyborcza w historii. Kampania znacząco zmieniła się 27 czerwca, kiedy słaby występ prezydenta Joe Bidena w debacie z Donaldem Trumpem wprowadził chaos w partii demokratycznej. Wyścig został ponownie zaogniony po tym, jak były prezydent przeżył próbę zamachu w Pensylwanii. Kilka dni później wybrał senatora z Ohio J.D. Vance'a na swojego kandydata na wiceprezydenta i zmobilizował partię republikańską na konwencji w Milwaukee. Następnie przed tygodniem prezydent Joe Biden ogłosił wycofanie się z walki o reelekcję i wskazał na Kamalę Harris jako następczynię. W ciągu 36 godzin Harris zmobilizowała demokratów do poparcia swojej kandydatury, zapewniając sobie wystarczającą liczbę delegatów Krajowej Konwencji Demokratów, aby za 3 tygodnie zostać oficjalnie kandydatką swojego ugrupowania. Według najnowszego sondażu ABC News, Kamala Harris ma przewagę nad byłym prezydentem Donaldem Trumpem, jeśli chodzi o postrzeganie ich jako kandydatów na prezydenta. 48% respondentów byłoby entuzjastycznie nastawionych, gdyby Harris została nominowana przez demokratów. Mniej, 39%, jest pozytywnie nastawionych do Trumpa jako kandydata republikanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A władze Libanu chcą międzynarodowego śledztwa po ataku rakietowym na miasteczko na kontrolowanych przez Izrael wzgórzach Golan. Jeden z pocisków spadł na boisko, a zginęło 12 osób w wieku od 10 do 20 lat. Izrael odpowiedzialnością za atak obarczył libański Hezbollah, a władze zapowiedziały atak odwetowy. MSZ Libanu wykluczył, że Hezbollah świadomie ostrzelał ludność cywilną i zapewnił, że od rozpoczęcia wojny w Strefie Gazy jego celem były wyłącznie obiekty wojskowe. Rozpylenie gazu pieprzowego było nieszczęśliwe. Niewym wypadkiem przekonuje organizator Sun Festiwalu w Kołobrzegu. Poprzedniej nocy po incydencie kilkudziesięciu uczestników imprezy miało podrażnione oczy, drogi oddechowe i skórę. Dwie osoby przewieziono do szpitala. Nie doszło do paniki, nikt też nie został poważnie ranny. Przedstawiciel organizatora, adwokat Artur Dejnowicz, mówi, że gazu nie rozpyliła osoba postronna, a pochodził z pojemnika należącego do ochroniarza. Jedna z uczestniczek wymagała pomocy i w tym celu udało się dwóch ratowników medycznych i jedna z osób ochraniających imprezę. I w trakcie tutaj udzielania tej pomocy pojemnik z gazem po prostu pieprzowym niestety doszło do ulotnienia tego gazu i doszło do podrażnienia osób, które znajdowały się w pobliżu. Organizator będzie chciał się dowiedzieć, jak mogło dojść do rozszczelnienia pojemnika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane na północnym wschodzie kraju i też miejscami w centrum. Okresami będzie to jednak zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-21, nawet może stopni Celsjusza na północy oraz Podhalu, przez około 23 stopnie w centrum do 24 na zachodzie i południu Polski. Wiatr ma być umiarkowany, ale okresami też dość silny, porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosnąć. Na zegarach już prawie 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. No i gratulacje dla Klaudii Zwolińskiej. Worek z medalami rozwiązany i dobrze, niech rozpocznie się odliczanie do, a co mi tam, nawet i 15 olimpijskich medali. A my zapraszamy do Trójki w składzie Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dzień dobry w poniedziałek. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. ciekawe, co sprawia, że już o tej porze to może być lovely day. Dlaczego zaczynają Państwo udanie i z pozytywnie ten nowy wakacyjny tydzień? Proszę się dzielić z nami dobrą energią, 2 dwójki i 7 trójek. No coś czuję, że Klaudia Zwolińska, w przypadku kibiców sportu oczywiście, może mieć z tym coś wspólnego. 2 dwójki i 7 trójek, Staszek Perzyna czuwa przy telefonie, czekamy na Państwa propozycje pozytywnych powodów do dobrej energii na początku tygodnia. A o czym powiemy w porannej audycji, bo nie tylko o igrzyskach, a powiemy między innymi o planowanym parytecie w zarządach spółek giełdowych, bo unijna dyrektywa wymusza nowe przepisy w tym zakresie, być może kontrowersyjne. Jeżeli chodzi o zarządy, to ten udział kobiet w zarządach spółek giełdowych zwiększył się od 2017 roku przez 5 lat do 2022 z 10,6% do 10,8%. Czyli nieznacznie, prawda? A tutaj nawet 33%, tak mówi i tego wymaga unijna dyrektywa. Przy okazji powiemy też o najbardziej kobiecym parlamencie świata i nie chodzi o żadne z państw skandynawskich. Być może będzie to dla państwa niespodzianka. There's no such a thing as free lunch, mówią kapitaliści zza oceanu. A czy możliwe jest coś takiego jak darmowa woda pitna? Podobno jest to możliwe i będzie to wprowadzać Ministerstwo Infrastruktury, a jeśli nie darmowa, no to taka za symboliczną kwotę. To forma propozycji. Ona idzie w kierunku zagwarantowania każdemu obywatelowi dostępu do tego pierwszego 1000 litrów wody pitnej z kranu za symboliczną złotówkę, bądź też całkowicie za darmo. Za darmo to nic nie ma, proszę pana, ja w takie rzeczy nie wierzę. Sceptycznie podchodzę do takich informacji. There's no such a thing as free everything. O, nawet nie wiem, amatorski przekład, przepraszam. I oczywiście powiemy dziś także, jak zrobić idealne zdjęcie z wakacji, bo wciąż wakacje trwają. Myślę, że jeden z takich prostszych sposobów dla każdego użytkownika, dla każdego amatorskiego nawet fotografa, będzie warto popróbować z różnych perspektyw. Z różnych perspektyw od dołu, z jakiej odległości. Warto eksperymentować metodą prób i błędów. I też element bardzo ważny to pstrykać dużo zdjęć. Podsumujemy dziś w porannej audycji wydarzenia weekendu, a zwłaszcza wydarzenia niedzieli. Na Igrzyskach Olimpijskich specjalne studio olimpijskie Kwadrans po 7. Na razie zostawię Państwa z fragmentem, który wiele mówi w krótkiej formie. A nie, jeszcze będzie mniejsza gra oczywiście dziś i będzie rozmowa polityczna, to się nie zmienia, wiadomo. No i będzie najlepsza muzyka na trójkowej antenie, ale to mam nadzieję rzecz stała. A teraz już wspomniany fragment, tak było wczoraj w Paryżu na torze kajakarstwa górskiego. Klaudia Zwolińska, piąta zawodniczka światowego rankingu, 25-26 niespełna lat, rozpoczęła bardzo mocne pociągnięcia Wrocławia. 17 setnych straty do Jessica Fox, ale to cały czas jest miejsce drugie, to cały czas jest walka o to, by się znaleźć na podium. Ostatnie pociągnięcia, kładzie się, sekunda 45, drugie miejsce, mamy srebrny medal, mamy pierwszy medal w Paryżu 2024. 13 minut po godzinie 6:00, tu trójka i audycja poranna. Zapraszamy do trójki.

Pewnie tak. A scenę, w której dr Brown wrzucał śmieci do małego reaktora swojego wehikułu czasu? No więc jesteśmy o krok bliżej do takiej wizji napędu. Inżynierowie z MIT, Massachusetts Institute of Technology, odkryli, że gdy aluminium z puszek po napojach gazowanych, no, powszechna sprawa, zostaje zmieszane z wodą morską, roztwór zaczyna bulgotać i naturalnie wytwarza wodór, czyli gaz, który może być następnie używany do zasilania silnika lub ogniwa paliwowego bez generowania emisji dwutlenku węgla. Co więcej, tę prostą reakcję można przyspieszyć. W jaki sposób? Otóż dodając kofeinę. Na przykład z fusów po kawie. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Cole Reports Physical Science naukowcy wykazali, że mogą wytwarzać gaz wodorowy, wrzucając wstępnie obrobione granulki aluminiowe wielkości kamyków do zlewki z przefiltrowaną wodą morską. Zespół odkrył, że reakcja między aluminium a wodą morską skutecznie wytwarza gaz wodorowy, choć powoli. No i to trwało, prawda? Więc dla żartu ktoś powiedział: Johnny, a weź tam dodaj trochę kawy, żeby to przyspieszyło. No i wyszło. I ku swojemu zaskoczeniu naukowcy odkryli, że reakcja nabrała tempa. Ostatecznie odkryli, że odpowiada za to imidazol, czyli aktywny składnik kofeiny. No w każdym razie teraz naukowcy opracowują mały reaktor, który mógłby działać na statku morskim lub pojeździe podwodnym. Badacze obliczyli, że taki reaktor mieszczący około 18 kg granulek aluminiowych, to się nie wydaje wiele, mógłby zasilać niewielką łódź podwodną przez około 30 dni. Oczywiście nie może być zbyt pięknie, to aluminium musi być wstępnie oczyszczone, to nie tak, że to po prostu puszka taka zgnieciona, wrzucona, prawda? To muszą być te granulki, a do tego potrzeba znacznej ilości stopu rzadkich metali, konkretnie galu i indu. Niemniej naukowcy zapowiadają, że kolejnym krokiem jest wymyślenie, jak wykorzystać nowe reaktory w ciężarówkach, pociągach, a może nawet i w samolotach. Samoloty napędzane puszką po Coca-Coli, co tam jeszcze byśmy mieli, wodę morską, tak, no to też pewnie łatwo zdobyć, no i jeszcze kawę. Kawę wypijają sobie pasażerowie, a potem fusy trafiają prosto do silnika. No wizja przyszłości, ale coraz bliższa. A jeśli chodzi o teraźniejszość, nie milkną echa piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu i kontrowersji wywołanych przez jeden z jej elementów, ten, nazwijmy go tak roboczo, pokaz mody. Wiele osób dopatrywało się w nim odniesień do ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci, no i wiele głosów mówiło w weekend o oburzeniu, o profanacji biblijnej sceny, temat nawet w rozmowach o polityce w mediach był obecny. A ja czytam na przegląd sportowy Onet na przykład o tym, że z powodu tego momentu ceremonii igrzysk wycofał się jeden z dużych amerykańskich sponsorów, bo jak opublikował w komunikacie, była to ceremonia bluźniercza. Ale internet daje też inne ważne informacje na ten temat, to w cytowanych w różnych miejscach tłumaczeniach dyrektora artystycznego ceremonii, ale też po prostu w mediach społecznościowych użytkownicy nie zawiedli i wyłapali ważny fakt. Otóż scena z ceremonii, o której mówimy, ta z pokazem mody, nie była odniesieniem do ostatniej wieczerzy. Była niemal idealnym, jeden do jednego odwzorowaniem obrazu holenderskiego malarza Jana van Bliejerta, obrazu Uczta Bogów. I istotnie Chrystus jest tam w centralnym punkcie, ale są też inne postaci, takie jak na ceremonii, dokładnie z trójzębem w kasku i tak dalej. Więc tak myślę, jeśli ten modowy fragment otwarcia igrzysk był obrazoburczy, no to główne pretensje należy kierować do holenderskiego malarza z XVII wieku. Swoją drogą, to ciekawe, ja osobiście, bo też myślałem na początku, że chodzi o ostatnią wieczerzę, czuję się dziś po prostu kompletnym laikiem w kwestii sztuki, więc tym bardziej nie będę jej komentował. Za to powiem, że wróciła na pierwsze miejsce i znów prowadzi w pierwszej trójce Kaśka Sochacka. Tak jest. Szum przewodzi w zestawieniu od ostatniego piątku. Nosowska i Król z utworem Można spadli na najniższy stopień podium. To pierwsza trójka, więc uzupełnijmy, że spotkanie z Warszawą Brodki, tym razem ze srebrnym medalem, zupełnie jak Klaudia Zwolińska ze srebrem igrzysk. Czy to powód główny do dobrego humoru w poniedziałkowy poranek? Ten medal Klaudii Zwolińskiej? A może coś jeszcze państwo by nam zaproponowali? Dwie dwójki i siedem trójek. A teraz już Kaśka Sochacka w trójce. Ktoś See you. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Zrobiło się już 28 minut do godziny 7. Teraz czas na prognozę pogody. Choć zaczynamy ją od tego, co działo się wczoraj, a wczorajsze wichury sporo zniszczeń przyniosły w różnych miejscach Polski. Połamane gałęzie, poprzewracane drzewa, niestety także ofiary śmiertelne. I dziś IMGW ostrzega przed silnym wiatrem Podlasie, część warmińsko-mazurskiego i wschodnie Mazowsze. Są to alerty pierwszego stopnia. Zachmurzenie na ogół ma być dziś małe i umiarkowane, ale na północnym wschodzie kraju i też miejscami w centrum. Okresami będzie to zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na północy oraz Podhalu do 23-24. Może na pozostałym obszarze Polski. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosnąć. Wstajemy. O tak, wstajemy i rozmawiamy w trójce o pozytywnych powodach do dobrego humoru w poniedziałkowy poranek, na przykład 2 2 i 7 3. A gra Wham! Wake me up before you go-go. Kobiety mają stanowić co najmniej 1/3 zarządu czy rady nadzorczej i kropka. Ale na razie tak nie jest. Tak będzie. Już za 2 lata w spółkach giełdowych pojawi się parytet płci. To efekt dyrektywy unijnej, którą już niedługo zajmie się i będzie przetwarzał na polskie warunki nasz ustawodawca. Więcej o tym Józef Niewiarowski. W 3 lub ostatnim kwartale tego roku rząd planuje zająć się wdrożeniem unijnej dyrektywy dotyczącej równouprawnienia w zarządach spółek giełdowych. Spółki giełdowe będą miały 2 lata na wprowadzenie parytetu w zarządach i radach nadzorczych. Dla większości firm działających w Polsce oznacza to całkowitą zmianę podejścia. Przez kilka lat nie ma praktycznie prawie żadnej zmiany. Zauważa Iwona Kozera, założycielka Fundacji Liderek Biznesu, która od lat bada udział kobiet na rynku pracy. Bo jeżeli chodzi o zarządy, to ten udział kobiet w zarządach spółek giełdowych zwiększył się od 2017 roku przez 5 lat do 2022 z 10,6% do 10,8%, czyli praktycznie nie mamy zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, to zwiększenie nastąpiło, ale dosłownie o kilka punktów procentowych, osiągając poziom mniej więcej 17%. W Polsce żyje obecnie więcej kobiet niż mężczyzn. To kobiety kończą dziś studia prawie 2 razy częściej niż mężczyźni. Mimo to w zarządach spółek ich reprezentacja to około 10%. To wynik narracji, twierdzi Olga Kozierowska. Sukces pisany szminką. Jeżeli popatrzymy na to, jaka była narracja przez ostatnie 8 lat, to ja się nie dziwię, że mamy regres. Narracja wobec kobiet stała się po prostu straszna i krzywdząca. I to wszystko ma ogromny wpływ, bo to, co się dzieje kulturowo i w jaki sposób postrzega się rolę kobiet, postrzega się ich kompetencje, ich umiejętności, to ma wpływ na to, jakie potem oferuje się im możliwości, ale też ma wpływ na to, jak one zaczynają same o sobie myśleć. Zmiana jest jednak widoczna, tylko że nie w Polsce. Firma L'Oreal wprowadziła parytet 40%, Unilever 50%, Volkswagen 30%, IKEA 50%. Parytet wprowadzony rządową regulacją obowiązuje m.in. w Norwegii, Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz we Włoszech. Wymienione kraje oraz spółki dążą na razie do równouprawnienia, ale ich deklaracje już dają rezultaty. Chociażby w polskich spółkach z zagranicznym kapitałem. Tych kobiet jest nieco więcej w dużych spółkach giełdowych. Tam często mamy do czynienia ze spółkami córkami, spółek, których po prostu macierzyste regulacje formułują jednak jakiś rodzaj rekomendacji w tym zakresie, ile kobiet, ile niedoreprezentowanej płci znajduje się w tychże zarządach. Znalezienie kobiecej kadry z dnia na dzień mogłoby być trudne, ale spółki mają na to teraz całe 2 lata. Wiele firm już się na to przygotowywało też dlatego, że wierzą i wiedzą, że to się po prostu opłaca. Po prostu więcej zarabiają firmy, które stawiają na różnorodność i włączanie. To już są dane od dawna. Z regulacji wyłączać będą wyjątki w sytuacji, gdy ważne powody przemawiają za wyborem kandydata płci przeciwnej. Czytamy na stronie internetowej rządu. Poproszę więcej kobiet, powie ustawodawca. Poproszę więcej siebie, śpiewa kwiat jabłoni. A państwo mogą komentować tematy pojawiające się w audycji. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowa. Wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku. Się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyków do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, Bardzo dobry humor, bo przemieszczam się z rana piękną kotliną kłodzką, jadę sobie do pracy. Jest piękna pogoda, świeci piękne słońce, czyste powietrze. Można ciągnąć je głęboko do swoich płuc i cieszyć się nim. Właśnie mijam sobie po lewej stronie krówki na pastwisku. Niczego więcej nie potrzeba. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Takie rzeczy jak taka piękna pogoda robią dobry humor na cały tydzień. Dziękuję bardzo i serdecznie wszystkich pozdrawiam. A który kraj na świecie ma największy udział kobiet w parlamencie? Nie są to Stany, nie jest to Francja, nie, to nie Szwecja, Islandia również nie. No i tak mógłbym wymieniać długo, prawda? Nie będę już dłużej się zgrywał z tą listą. Michał Strzałkowski odpowie wprost i być może państwa zaskoczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym krajem jest Ruanda, afrykańskie państwo, gdzie prawie 64% członków Izby Deputowanych to kobiety. To mówimy o niższej izbie ruandyjskiego parlamentu. Ona liczy 80 osób. 51 miejsc w tym parlamencie obsadziły w wyborach, które odbyły się mniej więcej dwa tygodnie temu kobiety. Co więcej, to nie jest jakiś wyjątkowy wynik wyborczy, bo w poprzedniej kadencji było to 61% kobiet, czyli o jedną tylko kobietę mniej w parlamencie. Dalej więc stanowiły one większość osób, które właśnie zasiadają w parlamencie. Wspomniałeś o Islandii, która ma w Europie największy odsetek kobiet w parlamencie i nawet tam, w tej Islandii, to jest mniej niż połowa miejsc. I tak nawet tam więcej jest mężczyzn w parlamencie. Ruanda jest więc dosyć wyjątkowym pod tym względem krajem, nie tylko na tle Afryki, ale w ogóle na tle świata, a to wynika z ludobójstwa, jakie miało miejsce w Ruandzie 30 lat temu, w 1994 roku. Dlatego, że wiadomo było, że po tym ludobójstwie trzeba będzie skonstruować kraj na nowo, że bardzo wiele rzeczy będzie trzeba na nowo wymyślić, przestać dzielić ludzi na Hutu i Tutsi, bo ten podział leżał u podstaw tego ludobójstwa, ale także w tym ludobójstwie przeciętną ofiarą, przeciętną osobą, która straciła życie, była też kobieta, bo 70% ofiar tego ludobójstwa to były właśnie kobiety. Mężczyźni mordowali kobiety. O tym się nie mówi, że taka dysproporcja też rzeczywiście była, kiedy mówimy o tym ludobójstwie. No i potem, kiedy zmieniano konstytucję, postanowiono także zmienić ją właśnie w tym kierunku takiej równości płci, co przypomina dr Marie Berry, ekspertka do spraw Afryki z Uniwersytetu w Denver, która mówi tak. Chyba najbardziej znaczącą zmianą w konstytucji Ruandy było wprowadzenie zapisu gwarantującego kobietom 30% miejsc w parlamencie, a ta większa obecność kobiet przełożyła się na to, że prawo zaczęło powstawać inaczej. Uchwalono ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dziś Ruanda ma bardzo nowoczesne prawodawstwo w tym obszarze. Przez to kobiety zaczęły chętniej głosować i wybierały kobiety, a te przyjmowały prawa chroniące kobiety. Czyli kobiety w Ruandzie poczuły, że mogą mieć wpływ na sytuację w swoim kraju, jeśli wybiorą do parlamentu inne kobiety. 30% miejsc jest więc zagwarantowana dla kobiet, ale tak jak mówiliśmy, kobiety to już jest prawie 64% członków parlamentu, w związku z czym widzimy, że ta zmiana się rzeczywiście przez te 30 lat bardzo mocno napędziła sama w pewnym sensie. Natomiast to, że kobiet jest dużo w ruandyjskiej polityce, wcale nie oznacza, że w ruandyjskim społeczeństwie jest równouprawnienie na tym niższym poziomie. Często poza większymi miastami, poza Kigali, stolicą tego kraju, no to dalej tak naprawdę panuje taki sam patriarchat jak w wielu miejscach Afryki, zwłaszcza tej części Afryki. Na co zwraca uwagę dr Sela Musundi, która właśnie bada sytuację kobiet w społeczeństwach Afryki. I ona mówi krótko. Fakt, że jest tak dużo kobiet w parlamencie i że wręcz mają tam przewagę liczebną, nie oznacza niestety zmiany mentalności społeczeństwa. Kobiety wciąż są traktowane gorzej niż mężczyźni. To się zmienia krok po kroku. Kobiety mają jednak przed sobą wielką szansę. Ja przeczytałem wywiad z jedną z członkiń parlamentu ruandyjskiego, panią Emmą Rubagumią, i ona powiedziała w tym wywiadzie: tak, ja jestem parlamentarzystką, ja mam wpływ na prawo w tym kraju, ale wiem, że tak jak wiele kobiet w Ruandzie, potem wychodzę z tej mojej pracy w parlamencie, wracam do domu i znowu jestem, tak jak większość kobiet w Ruandzie, w tej pozycji jednak niżej niż mężczyźni. Także to się zmienia wszystko w Ruandzie, ale ale potrzeba na to na pewno bardzo dużo czasu. Ale też ciekawy to przykład kraju, w którym rzeczywiście jest ta duża przewaga kobiet i to ciekawe hasło w jednej z wypowiedzi, które przytaczałeś, że kobiety głosowały na kobiety, a te zapewniały im coraz bardziej jakby odpowiadające kobiecą prawa, prawda? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Przy okazji ostatnich dyskusji w Polsce powiedzieć, że my mamy 94 panie w parlamencie, w Sejmie, w Izbie Niższej przy 366 panach. Więc to jakby obrazuje może mocno, o co tutaj chodzi, prawda? Więc tak, to prawda. To jest ta dysproporcja akurat w przypadku polskiego parlamentu. Michał Strzałkowski opowiadał o tym rwandyjskim, który ma zdecydowaną przewagę kobiet. Michale, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję. Terrific Sunday w trójce na 5 do 7, a państwo dzwonią 2 dwójki i 7 trójek. A propos dobrego humoru, wczoraj przez naszą mazurską wieś przeszła straszna wichura i połowa jabłek spadła na ziemię. Dobra wiadomość jest taka, że druga połowa się odstała na drzewa. I to jest sposób widzieć jabłoń do połowy pełną. Za 4,5 minuty w trójce serwis, sport i pogoda. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Still waiting. I've been waiting.